Korzystaj z okazji przed wolną niedzielą. OBI, bo warto. Szczegóły akcji w regulaminie. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 6 lipca, minęła siódma. Serwis Trójki, Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Katastrofa MiG-29 w okolicach Pasłęka. Pilot nie przeżył wypadku. Sejm niemal jednogłośnie przyjął przepisy, które mają ukrócić samowolę w gospodarce odpadami. Tysiące ludzi pożegnały w Warszawie wybitną sportsmenkę Irenę Szewińską. Koło Pasłęka w województwie warmińsko-mazurskim rozbił się myśliwiec MiG-29. Należał do 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. A pierwsze informacje w tej sprawie przekazał dyżurny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Krzysztof Sopków. Samolot rozbił się około godziny 2 w nocy. Spadł na nieużytki w okolicach Pasłęka. Pilot zdołał się katapultować. Niestety nie przeżył. Znaleziono go martwego około 200 metrów od wraku samolotu. Samolot po zderzeniu z ziemią zapalił się. Straż pożarna ugasiła ogień. Na miejscu są wszystkie niezbędne służby. Na razie nie jest znana przyczyna katastrofy. Będzie to podlegać badaniu. Śledztwo prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. A w polskich siłach powietrznych jest jeszcze 31 rosyjskich i radzieckich MiG-29. Pierwsze weszły do służby w 1989 roku. Strażacy walczą z pożarami wysypisk. Posłowie przyjmują nowe przepisy, które mają pomóc w walce z patologiami w gospodarce śmieciowej. A przyjęte wieczorem ustawy m.in. skrócą czas magazynowania odpadów, pozwolą też na całodobowe kontrole. Michał Fedusio zna szczegóły. Zamierzeniem zmian było powstrzymanie fali podpaleń odpadów, a także zwiększenie odpowiedzialności i nadzoru nad składowiskami. Minister środowiska Henryk Kowalczyk tłumaczył, że problemy w gospodarce odpadowej narastały od lat. Wskazywał, że wynikało to z nieskutecznego systemu kontroli, jak również nieszczelnego nadzoru nad składowiskami odpadów. Stąd zmiany są jego zdaniem niezbędne. Mam nadzieję, że zmiany pozwolą na skuteczne wyeliminowanie przyczyn patologii w gospodarce odpadami, które prowadzą do nadmiernego gromadzenia odpadów, nie zajmowania się nimi, a na końcu porzucania bądź podpalania. Specustawa zawiera też przepisy mówiące o wprowadzeniu kaucji gwarancyjnych dla firm, które chcą zajmować się gospodarką śmieciową. Ich wysokość będzie uzależniona od ilości zgromadzonych odpadów. Działacze Greenpeace poinformowali, że pożary składowisk odpadów skaziły glebę związkami rakotwórczymi, a tylko od początku roku takich pożarów było ponad 80. Sportowy świat pożegnał wczoraj Irenę Szewińską, jedną z najwybitniejszych lekkoatletek w historii. W uroczystościach pogrzebowych w Warszawie wzięli udział prezydent, premier i ci, którzy pamiętają jej występy na światowych arenach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza, po której prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Irena Szewińska była niezwykłym sportowcem i człowiekiem. Z całą pewnością była pani, jest i będzie przykładem dla wielu, wielu młodych ludzi. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach Irenę Szewińską żegnał między innymi przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Irena poświęciła całe życie dla sportu, z wielką pasją wierzyła w moc sportu, że potrafi on świat uczynić lepszym. Irenę Szewińską żegnali polscy sportowcy i członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a na koniec w imieniu rodziny jej syn Andrzej. Irena Szewińska dla świata była wspaniałą lekkoatletką, ale dla rodziny była najwspanialszą kobietą, matką, babcią. Irena Szewińska, siedmiokrotna medalistka olimpijska, w tym trzykrotna mistrzyni, spoczęła w Alei Zasłużonych na wojskowych Powązkach. Witold Banach, Polskie Radio. Polska ma nawet stukrotnie bardziej restrykcyjne normy promieniowania elektromagnetycznego niż inne kraje Unii Europejskiej, a to oznacza, że niemożliwa może być budowa sieci 5G i rozwój bezprzewodowego internetu. Ministerstwo Cyfryzacji chce zmienić przepisy, które powstały 34 lata temu. Tematem zajmuje się Martyna Szymczakowska. Ministerstwo Cyfryzacji chce zmienić przepisy z 1984 roku, które hamują rozwój mobilnego internetu. Jesienią projekt zmian ma być gotowy i przedstawiony do konsultacji społecznych. Minister cyfryzacji Marek Zagórski mówi, że technologia 5G to dużo więcej niż szybki internet. To jest kwestia internetu rzeczy, łączności między maszynami. To jest kwestia budowania nowych rozwiązań nie tylko dla rozrywki, choć dla rozrywki też i dla komfortu użytkowników także. Mirosław Godlewski z The Boston Consulting Group, która przygotowała raport o limitach gęstości mocy w Polsce, mówi, że bez szybkich zmian w prawie użytkownicy smartfonów będą mieć coraz częstsze problemy z oglądaniem filmów czy pobieraniem danych. Dlatego, że zapotrzebowanie na ilość transmisji rośnie lawinowo, dwucyfrowo, a infrastruktury, która może to obsłużyć, po prostu nie będzie można rozwijać. Jeszcze w tym roku na kampusie Politechniki Łódzkiej ruszą pilotażowe prace nad stworzeniem sieci 5G. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje, wiadomości w skrócie o 7.30. To były wszystkie informacje niesportowe, a sportowe ma dla Państwa Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Wojtku, dzień dobry Państwa. Mam takie informacje rzeczywiście. To były za wysokie progi, za wysokie dla naszych siatkarzy. Przegrali po raz drugi Final Six Ligi Narodów, najpierw z Rosją, wczoraj z Amerykanami 0-3 i stracili szansę na grę w półfinale. Zdaniem byłego trenera kadry Ireneusza Mazura przyczyn porażki trzeba szukać w dużych rotacjach w składzie w jednym i drugim meczu Polaków. W jednym meczu gra Bartosz Skórek z Łomaczem, w drugim meczu gra Szul z Pawianem Brzyzgą. Problemy naszej reprezentacji i w pierwszym meczu i w drugim były bardzo podobne, efekt zbliżony. W innym wczorajszym spotkaniu turnieju finałowego w Lille Brazylia 3-0 wygrała z Serbią. W tenisowym Wimbledonie cieszymy się z pewnego zwycięstwa Łukasza Kubota i Marcelo Melo w rozgrywanym na raty meczu pierwszej rundy. Polak i Brazylijczyk w trzech setach pokonali Brytyjczyków Bambridge'a i Omarę. Szykowaliśmy się na każdy wariant po wznowieniu spotkania, mówi Kubot. Wiedzieliśmy, że ten mecz może się też potoczyć w drugą stronę, bo graliśmy w innych warunkach, dzisiaj słońce, piłka szybciej leciała, także wiedzieliśmy, że może być trudno. Braliśmy wszystkie warianty tiebreaka, przełamania czy przegrania nawet seta pod uwagę, także patrzyliśmy na wszystkie warianty, schematy, no i cieszymy się, że wygraliśmy tą ostatnią piłkę, bo naprawdę nie było to łatwe spotkanie dla nas. Kolejnymi rywalami Kubota i Melo będą Marcin Matkowski i Jonathan Erlich z Izraela. Co poza tym przy Church Road? Pewny awans do trzeciej rundy Rafy Nadala. W trzech setach uwinął się z Michałem Kukushinem i Nowaka Dżokowicza. Ten też potrzebował trzech partii, żeby odprawić Horacio Zeballosa. To, co udało się Dżokowiczowi i Nadalowi, nie udało Marinowi Ciliciowi. Rozstawiony z trójką Chorwat w pięciu setach poległ z Argentyńczykiem Guido Peją. U pań dalej grają m.in. liderka światowego rankingu Simona Halep i Angelika Kerber. W sprawach piłkarskich, czekając na dzisiejsze ćwierćfinały na Mundialu, transfer Carlosa Lopeza alias Carlitosa potwierdziła Legia Warszawa. Hiszpan do tej pory był napastnikiem Wisły Kraków i w ostatnim sezonie Ekstraklasy ustrzelił koronę króla strzelców. A Grzegorz Krychowiak być może zostanie piłkarzem Lokomotywu Moskwa. To mistrz Rosji. Zawodnikiem tej ekipy jest już Maciej Rybus. Ja bym chciał się pochwalić, że dzisiaj zdążyłem akurat na Drakule, ponieważ jestem kierowcą. Na tamtym tygodniu miałem akurat rozładunek i nie zdążyłem. Pisz pana Wojtka i chciałem powiedzieć, że w Bydgoszczy ma sobowtóra, z tym, że ten sobowtór jest to wiedzą. No bardzo dziękujemy za raport i że pan zdążył i że w ogóle. I ciągle otrzymuję sygnały, kto słucha gdzie. Pani Justyna z kolei napisała, że słucha w zachodzącym słońcu w Seattle. Ojej, to daleko. A prognoza dla Polski, a nie dla Seattle. Słonecznie i ciepło, ale na południu Polski synoptycy zapowiadają murze, a nawet z grad. Państwo wiedzą, co to jest grad. Nie muszę tłumaczyć. To leci deszcz z nimi, ale twardy, taki twardzioszek leci. 29 stopni w Rzeszowie i Przemyślu, najcieplej. I będziemy jechać w dół. Teraz 28 Kraków, Lublin i Katowice 27, Warszawa 26, Opole Wrocław 25, Toruń 24, Gorzów, Jelenia Góra 23. Głupio się śmieję, ale nie powiem dlaczego. W Gdańsku i Suwałka 22, a w Koszanie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma, wie pan, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%. A pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Wlazł kotek na płotek i mruga.

Mam tu ciekawą informację. Nie wiem, czy państwa to nie przerazi trochę. Otóż rekord najdłuższego pocałunku ustanowiono w 2011 roku. Para, no właśnie, w Tajlandii, oni to tam się całują najwyraźniej, nie oderwała od siebie ust przez, no nie, to nie do wytrzymania, 46 godzin 24 minuty. Ale po co ja państwu czytam o czymś tak dziwacznym? Czytam dlatego, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Pocałunków. Osobiście odradzam przyklejanie się do siebie ustami na dwie doby niemal, ale można posłuchać coś na ten temat, czegoś na ten temat, co przygotowała Agnieszka Szwajger. Byłem kompletnie nagi, leżałem na wznak. Jerzy Łazewski, aktor. Chodziło o to, że pająk, tarantula, prawdziwa tarantula, która chodziła po moim ciele, przemieniał się w pewnym momencie w wyobraźni bohatera w nagą kobietę. Zapewniam wszystkich słuchaczy, że to była ostatnia myśl moja, żeby się całować i że to miało sprawiać przyjemność. Było to przerażające, to było naprawdę bardzo, bardzo niekomfortowe. Kiedyś w autobusie przysłowiowy dres ze swoją dziewczyną dresiarą całowali się w tak namiętny sposób. Ja coś jadłam, zwróciłam im uwagę, za co prawie nie zostałam pobita, więc wydaje mi się, że lepiej jednak ignorować takie sytuacje. Ja pracuję w kawiarni i mam bardzo często styczność z ludźmi, którzy bez jakiegokolwiek zahamowania okazują sobie uczucie w zbyt wymowny sposób. To jest serotonina, to jest dopamina i to jest oczywiście oksytocyna. Doktor Tomasz Grzyb, psycholog. A więc mamy całą masę różnego rodzaju czynników, które sprawiają, że te kortyzole, czyli hormony stresu, obniżają się, czujemy się lepiej. Podczas jednej minuty pocałunku można stracić około 20 kalorii. Anna Luboch, doradca żywieniowy. Pewnie to zależy też od intensywności tego pocałunku, tak? Pracuje spora grupa mięśni i to na pewno powoduje, że ten wydatek energetyczny następuje. Może być jeden albo dwa, ale czy nie, właśnie nie damy ci buziaki. Sebastiano Giorgi, redaktor naczelny Gazety Italia. Albo jest buziak, albo nie jest. Jedna strona do prawo i do lewo. Oczywiście czasami może być nawet nie dotykać policzek, bo może jest taka kobieta, która ma taki perfekcyjny make-up, ona nawet nie chce dotyka się policzek. W Hiszpanii ludzie całują się na powitanie, rzucają się właściwie niemalże sobie na szyję i Hiszpanie są bardzo wylewni, jeśli chodzi o te pocałunki. Conrado Moreno, prezenter telewizyjny. Zdarzają się, chociaż zaznaczam, że coraz rzadziej, ale jeszcze czasami, że mężczyźni się także w ten sposób witają. Takie dwa cmoknięcia. W szkole teatralnej na zajęciach aktorskich uczyła nas Aleksandra Śląska. Kandydaci na aktorów podchodzili do starszej takiej pani aktorki i całowaliśmy się z nią. Każdy był strasznie zawstydzony tą sytuacją, to pani profesor szacowna, a my młodzi chłopcy mieliśmy podchodzić do niej. A jak reagują żony aktorów, kiedy na przykład widzą takie rzeczy? Zawsze jest taka mgiełka zazdrości i czy ta kobieta, z którą się właśnie całuje, czy ona może to lepiej robi? Myślę, że każdy pocałunek z nową osobą to jest po prostu pierwszy pocałunek. I niezależnie od wieku zawsze można przeżyć ten pierwszy pocałunek. No i nawet dowiedzieliśmy się, ile kalorii tracimy przy pocałunku. Wracam do tej rekordowej pary z Tajlandii, która nie odrywała od siebie ust przez 46 godzin z kawałkiem. Wygląda na to, że jak się zaczęli całować, to byli grubi, a jak skończyli, to byli szczupli. Mamy telefon. Ja dzwonię z Lubna. Ja słucham Trójki na polu truskawkowym. Zbieramy truskawki i chciałabym wszystkich zbieraczy, co zbierają truskawki, maliny, borówki, serdecznie pozdrowić. A tak chciałam się spytać, dlaczego pan Wojtek się śmieje, jak podaje pogodę dla Gorzowa Wielkopolskiego? Może by pan nam powiedział? Bardzo dziękuję za owocowe pozdrowienia, ale ja powiedziałem na antenie, że nie powiem, dlaczego się śmieję. I niech to będzie moją słodką, truskawkową tajemnicą. On her hair so peacefully below a Texas sky. I think I'll leave her lying there and take a walk I don't know where, just bathing in the sunlight in my life. I hear the sound of windy leaves and summer birds and gently flowing rivers, creeks and pools up from the spring. The music of the water on the rocks is getting louder as I walk towards whatever life may bring. Just outside of Austin, high as I've ever been, just outside of Austin, I think I fell in love. Went out to play the other day, the city and its city ways, a time and place for everything you'd say. But I just wanna sit at home, ride my horse or write a song, a little bit of weed and I'm okay. Those nights when it's just you and me, or maybe soon we could be three, it ain't so bad a place to raise a kid. Or maybe we should wait a while, no need to hurry, nothing. I'm just saying I'd be happy if we did. Just outside of Austin, high as I've ever been. Just outside of Austin, I think I fell in love with you again. Okej, i nie mam żadnych zastrzeżeń, ale na temat pani Halinki ani me, ani be, nic. No, to są troszkę osobiste sprawy pani Halinki, ale rzeczywiście, skoro i telefony w tej sprawie, i maile otrzymuję, gdzie się podziała Halinka, zawsze towarzysząca mi w piątek rano, odpowiadam, nic się złego nie stało, po prostu przyszedł moment, kiedy trzeba odpocząć. I pojechała na parę dni gdzieś w jakieś piękne miejsce, żeby zrelaksować się, nabrać sił do charówki, między innymi w porannych audycjach. Wszystko jest z nią w porządku. Przekażę państwa ciepłe słowa i pozdrowienia. Na pewno się bardzo ucieszy. We'll be right back. Autopromocja. Męskie granie 2018. W Polskę ruszamy. Pierwszy przystanek, Park Cytadela w Poznaniu. Koma. Fish Emade Tworzywo. Cortez. Dawid Podsiadło. Pogodno. I Krzysztof Zalewski, który będzie śpiewał piosenki Czesława Niemena. A to tylko plan występów na scenie głównej. Zapraszamy na trójkowe audycje z trasy. Dzisiejszą ofensywę o 23 i jutrzejszą myśliwiecką 357 o 17. Anna Gacek. I Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam, a co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Już jest wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak to zwykle o 7.30 pora na skrót informacji, który przygotował Artur Ewertos. Przez wiele miesięcy spółka Amber Gold nie składała deklaracji w gdańskiej skarbówce, a ta w żaden sposób nie reagowała. To ustalenia po wczorajszym przesłuchaniu przed Sejmową Komisją Śledczą. Na pytanie odpowiadał były naczelnik trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku Tomasz Rzewuski. Jak mówił, czuje się odpowiedzialny za nieprawidłowości. Firma przez 20 miesięcy od 2009 roku nie składała deklaracji podatkowych. Rzewuski tłumaczył, że był to wynik błędu w systemie, który znaleziono dopiero po wybuchu afery. Trzeci Urząd Skarbowy był pierwszym, który zajmował się spółką. Firma oszukała 19 tysięcy klientów na 850 milionów złotych. Akcję honorowego oddawania krwi organizuje policja w Warszawie. Za pół godziny krwiobóz pojawi się przed budynkiem Komendy Stołecznej i będzie tam do 13.30. Lato to czas, kiedy stali krwiodawcy wyjeżdżają na wakacje, a zapotrzebowanie na krew rośnie, bo jest więcej wypadków. Szczególnie pożądana jest grupa krwi 0RH-, ponieważ może być przetoczona każdemu w nagłych przypadkach. Krwiodawcą może być zdrowa osoba między 18 a 60 65. rokiem życia, która waży co najmniej 50 kg. Każdy, kto chce oddać krew, powinien mieć ze sobą dowód osobisty. Nie żyje jeden z ratowników prowadzących akcję w zalanej jaskini na północy Tajlandii. To tam uwięzionych jest 12 młodych sportowców i ich trener. Ratownik Płetwonurek był członkiem elitarnej jednostki marynarki wojennej. Zmarł po tym, jak w jaskini stracił przytomność z powodu braku tlenu. Chłopcy i ich opiekun zostali zaskoczeni przez deszcz, który zalał jaskinię. Odnaleziono ich po 9 dniach poszukiwań. Ich wydostanie może potrwać wiele miesięcy i być może będą musieli nauczyć się nurkowania. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Posłowie sprawdzą, skąd się wzięła dziura w poborze podatku. Sejm powołał komisję śledczą do spraw ściągalności VAT-u i akcyzy. Komisja może rozpocząć przesłuchanie świadków we wrześniu. Tak zwana luka VAT, czyli różnica między planowanymi a faktycznymi wpływami z podatku w latach 2007-2015, według szacunków Komisji Europejskiej, wyniosła ponad 260 miliardów złotych. Giełdowy Alians Polski i Izraela. Rzeczpospolita informuje, że zarządzający parkietami w Warszawie i Tel Awiwie mają dzisiaj podpisać list intencyjny o współpracy. Jej celem ma być, jak to określono w dokumencie, wspieranie wzrostu gospodarczego krajów i budowanie kultury inwestycyjnej. Sejm znowelizował ustawę zwiększającą nakłady na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku oraz obejmującą szczególnymi uprawnieniami niepełnosprawne dzieci do 16 roku życia. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma być realizacją podpisanego w lutym porozumienia ministra zdrowia z rezydentami. Jest ostateczna zgoda na przedłużenie do końca stycznia sankcji gospodarczych wobec Rosji za agresję na Ukrainę. W ubiegłym tygodniu zielone światło dali europejscy przywódcy, a teraz wszystkie procedury zostały sformalizowane. Decyzja zostanie opublikowana w poniedziałek w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Decyzja oznacza, że największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały nadal ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana też będzie sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych, a także sprzętu podwójnego zastosowania, wykorzystywanego do celów cywilnych i wojskowych. Nadal obowiązywać będzie także embargo na dostawy broni. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Na giełdach za oceanem zielono, indeks Dow Jones wzrósł o 0,75%, S&P zyskał prawie 0,9%, technologiczny Nasdaq ponad 1,1% na plusie. Euro kosztuje 4,35 zł, dolar po 3,72 zł, funt 4,92, a frank szwajcarski po 3,75 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Niektórzy słuchacze informują mnie o tym, co dzieje się w czasie audycji w ich życiu. Pan Artur napisał, że zawsze zaczyna słuchać w Malmö w Szwecji, a kończy słuchanie audycji w Kopenhadze w Danii, bo to jest jego codzienna droga do pracy. A temperatura i prognoza nie dla Skandynawii, ale dla Polski jest taka. Termometry pokażą w Rzeszowie i Przemyślu 29 stopni, w Krakowie 28, w Lublinie i w Katowicach 27, 26 w Warszawie, w Opolu, Wrocławiu 25, w Łodzi 24, Białystok, Gorzów 23, Gdańsk i Suwałki 22, w Koszalinie 21. Czyli rozpiętość jest, no około 8 stopni. Na północy, wschodzie i południu kraju przelotne opady deszczu. W województwach południowych także burze lokalnie z gradem. Z kolei Europa, zobaczymy jak Skandynawia się plasuje. Najcieplej w Europie będzie w Madrycie, 34 stopnie. W Kijowie 29, w Paryżu 28, w Oslo, proszę bardzo, 27, Lizbona słabo jak na Lizbonę, 26, potem mamy jeszcze Moskwę 23 i Reykjavik, o Reykjavik 11, Reykjavik 11. Trzymajcie się tam w tym Reykjaviku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwsza w sezonie premiera na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmisja słuchowiska nagranego na 18. Festiwalu Dwa Teatry w Dworku Sierakowskich w Sopocie z udziałem publiczności. Ewa Szumańska, Gabinet Powtórzeń. W reżyserii Adama Nalepy, a w gwiazdorskiej obsadzie obok Doroty Landowskiej, Andrzeja Mastalerza i Marcina Trońskiego wystąpili Szymon Piotr Warszawski i Marcin Hycnar. Muzykę improwizował Włodek Pawlik. Barbara Marcinik, zapraszam, to w tę niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Tylko teraz wyprzedaż. Na przykład Smart TV Philips 49 cali za 1499 zł. Taniej o 200 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja bym nie bagatelizował tego, że pani Halinki nie ma z wami w redakcji, bo na pewno słucha Trójki i jako doświadczony redaktor na pewno wszystkie niedociągnięcia i jakieś niedoróbki wychwyci swoim czułym uchem i no pewnie się da wam leśnie, jak przyjedzie. Także ja bym tutaj poziom utrzymywał jak najwyższy cały czas. Ale czy pan sugeruje, że myśmy opuścili poziom? No staramy się jak możemy. Wiemy, że jak Alinka słucha, to usłyszy każdą wpadkę, każdy drobiazg. Usłyszy też każdą piosenkę, a powiem państwu, bo nie wszyscy może wiedzą, że Alinka, podobnie jak pani Jola, która przed chwilą napisała, lubi grzałki. Nie wiem, czy to, co teraz wybrałem, jest odpowiednie, ale jeśli słucha, to niech się uśmiechnie. Hello, my son, welcome to Earth. May not be my last, but you'll always be my first. Wish I'd done this 10 years ago. But how could I know? How could I know that the answer was so easy? I've been told you measure a man by how much he loves. When I hold you, I treasure each moment I spend on this earth, under heaven above. father always said God's a fisher, and now I know the reason why. And if sometimes no, jeśli Państwu się wydaje, że zapomnieliśmy o pewnym wydarzeniu sportowym, w żadnym wypadku. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. A ten uśmiech to był od Krzysztofa Łoniewskiego. Ponownie witam w studiu. Witam panie Wojtku, ale pan też się uśmiechnął. Rozumiem, że pan też się stęsknił za meczami na mundialu. Tak. Aż się dziwię, że tak pusto po tym pierwszym okresie. Prawda? Kiedy było naprawdę codziennie coś się działo. Takie trzy dni posuchy zrobiły na nas nie najlepsze wrażenie, ale koniec laby dla piłkarzy na mundialu. My się cieszymy. Stawka się kurczy, a to znaczy, że będzie tylko ciekawie. Przed nami spotkania ćwierćfinałowe. W stawce pozostało 8 drużyn. Przed nami ćwierćfinały. W pierwszym z nich o 16 Francja zagra z Urugwajem. Rozpędzone TGV ani myśli zwalniać. Tym bardziej, że napędza je dodatkowo niejaki Kylian Mbappé. 19-latek z niespożytą energią. Młodszego kolegę chwali Adil Rami. Cały świat widział to, co zrobił Kylian w meczu z Argentyną. Jego turbo doładowanie było imponujące. Kiedyś, kiedy trenowaliśmy w ośrodku Clairefontaine i skomplementował mnie, mówiąc: czasem mam wrażenie, że zamiast nóg masz koła, taki jesteś szybki. A potem zobaczyłem go w akcji z Argentyną i pomyślałem, kto tu jest szybki? To tak jakby miał włączony tryb szybkościowy na maksa w grze komputerowej. Accélération et double joystick droit. Francuzi chwalą swoich kolegów i zastanawiają się, czy w drużynie Urugwaju zagra Edison Cavani. Napastnik nabawił się kontuzji łydki w meczu 1/8 finału z Portugalią i wciąż nie wrócił do pełnych treningów. Jaka jest szansa, że zagra? Tego nie wie nawet trener Oscar Tabárez. Od kiedy złapał tę kontuzję, jego serce płacze. Jest smutny, ponieważ nabawił się jej podczas najważniejszego turnieju, jakim są Mistrzostwa Świata. On jest dla nas bardzo ważnym piłkarzem. Ostatnio był w wyśmienitej formie. Przez ostatnie dni robił wszystko, żeby wrócić do zdrowia i do pełnej formy. Był skupiony tylko na tym. Co do jego stanu zdrowia, to myślę, że opublikowaliśmy wystarczająco dużo oficjalnych informacji na jego temat i tego, jak przebiega leczenie i o jaki dokładnie uraz chodzi, więc wszyscy wiedzą, w czym rzecz. A jutro wszystkiego się dowiecie. Mówił Tabárez, dla którego będzie to 20. mecz w roli trenera Urugwaju na Mistrzostwach Świata. Smaczku tej konfrontacji dodają też wątki familijne. Ojcem chrzestnym córki Antoana Griezmana, gwiazdy Le Bleu, jest Diego Godin, czyli obrońca Urugwaju. Obaj panowie oczywiście grają razem w Atletico Madryt i, jak przyznaje sam Griezmann, spędzają ze sobą kilka godzin dziennie. O ponownym zwycięstwie na mundialu marzą Brazylijczycy. Pięciokrotni mistrzowie świata ostatni raz triumfowali w 2002 roku. Dzisiaj wieczorem zagrają z Belgią. Tylko raz te dwie drużyny zagrały ze sobą na mundialu. W Korei i Japonii było 2-0 dla Canarinhos po golach Rivaldo i Ronaldo. João Miranda wie, jak klasowym zespołem są Belgowie. Ich siła to nie tylko Romero Lukaku. Mają bardzo mocną linię ataku. Nie jest łatwo ich powstrzymać, dlatego musimy mieć oczy dookoła głowy. Są szybcy, świetnie się poruszają, wymieniają pozycjami. Musimy być świadomi tego, co nam grozi i ich zneutralizować. Komplementy dla rywali zarezerwował także Vincent Kompany. Une finale, ça aurait été mieux contre le Brésil, mais on prend le quart de finale et je pense qu'on a... Wiadomo, że w 1/4 finału wolelibyśmy innego rywala. Brazylia by się przydała na sam koniec, w finale. Canarinhos są bardzo zdyscyplinowani i utrzymują równowagę we wszystkich formacjach. Do tego każdy indywidualnie prezentuje najwyższy poziom. To najlepsza drużyna tego turnieju i chcemy się jej postawić. Spotkanie w Kazaniu rozpocznie się o godzinie 20. Moskwa, Adam Malecki. To panie Wojtku, jeszcze pańskie typy. Kto? Najdroższa ekipa na mundialu Francja, czy twardzi jak skała Urugwajczycy? Ja się bardzo powstrzymuję przed typowaniem, bo jednak może to powiedzieć, komponent, że... będzie kibicował, o. Francuzom czy Urugwajczykom? Nie wiem, ja ostatnio tak jestem pod wrażeniem tej poetyki latynosów, którzy tak to przeżywają. No to już wiemy, czyli jest pan za Urugwajem i za Brazylią dzisiaj. No, jeśli pan podjął za mnie decyzję, no niech będzie. I stawiamy kropkę. Dobra. Dzień dobry, ja bym miał takie informacje, powiedzmy, dla redaktora, żeby rypnął coś, bo to zaraz pośniemy. Kto pośnie? Proszę pana, ja od 6 rano tłukę takie kawałki, a pan, ja nie wiem, może pan radia nie ma. Dzień dobry. Pozdrawiam z okolic Gorlic. I chciałem zapytać, czy uśmiech pani Haninki może rozpędzić chmury, które się gromadzą nad Gorlicami? Proszę pana, to jest sprawa oczywista. Uśmiech Haninki może cuda wręcz czynić. No, ale czy akurat nad Gorlicami? To zależy, czy słucha nas w tej chwili. Jeśli tak, to poproszę ją, żeby wycelowała w te chmury u was. A co do muzyki, to przeplatamy. Tu jeden pan był niezadowolony, ktoś inny z kolei mówi, że za dużo tego. Proszę państwa, na tym polega demokracja. Trochę tego. A teraz będzie obok uśmiechu Halinki coś takiego właśnie letniego, w sensie, że pogodne i ciepłe. Just following the sound of my lonely feet. I'm relinquishing of all control, my mind's in tactical retreat. I doubt you even live here still, but it quickens up the pace of my heartbeat. When I find myself by accident on 22nd Street, are the years since bittersweet? Chapters in a storybook, still this incomplete. The fallen leaves will tumble to your feet, but nothing's ever changed round here. But 22nd. Every time I hit this spot, I remember 22nd was the place I met the girl of my dreams. A bright sunny day in November, such a beautiful sight staring right back at me. To get your body was my goal. Put your feet perfectly in a deep wifey roll. You have me under control on 22nd Street, where you capture me heart and soul. I have a dream that I can't shake, a dream where only lovers meet. On the corner of the avenue on 22nd Street, street musicians start to play their violins so sweet. We can't help ourselves but dance the steps we must complete. All the years since bittersweet, the chapters in our fairy tale still lies incomplete. The fallen leaves are destined to repeat. Things have a change round here. 22nd. Well, any time I walk this spot, I remember 22nd was the place I met the girl of my dream. A bright sunny day in November, such a beautiful sight staring right back at me. I couldn't leave you alone. Something inside told me I'm gonna make you my own. I had you locked in my zone. You are the queen of my life and the heir to my throne. All the years since bittersweet, the chapters in my fairy tale still lies incomplete. The fallen leaves will tumble to the feet. I find myself alone again on 22nd Street. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Amika, płytę gazową, piekarnik do zabudowy oraz okap.